ليلة تلود قلدي دولة خزلي شارد أولي سودا مالا شيد الغازة مدينة دشخلي سودا مالا شيد الغازة مدينة جفتلي برشوار مسيدان برازا سوربن لندري واج خطي فنان شار دوات دخملي برا كل خذي بكل باب كم مالا فساد ونرند رومياي لکره قلیجاغ جهاب دانه کافری کرهان پاشا را گره فرقه انتا به مهدن و مره شمله تیش ویلگه دور لبابه تاسیمه دگردن فنانی جالاد برا برا دکدا شفیق و شفا نوال عدر همیشه رسوگلی نوال فیز و برقه مال حاجی بابه ای پگه گلج گلد کملی آیل ملول آیل لملول آیل ملول آیل ملول آیل ملول تو بخیر سلامتی ها دیگه اگه امکانه تلاد گلدی دولی دایه از بکن بکا پش پرده روی منام را خبر من پیش بابی پگه دکوی خبر در پیش بابی پگه دست خوب در ساده به خوب کدر رو که باد زنگه به بیل و آبو تب خیلی سلامتی هاتی مال خبر مال آمکانه دلم آله دید و خبر دا بو پیشه دست خدا دست آده به خود کتار رو که بادو زنگه دگال و آبو تب خیلی سلامتی ها دیگه گه مکانه گوله لاو برا تلیا بابه تچاوه منو تراه ره برا کلا خوده بکل به بکمه مالا فساد و به مخته در رومیا لکره قلی جاغه جهاب دانه کافری کرهان پاشا را کرن فرقه انتا به مهدن و مرش و ملتی اشو ایلگه دور لبابه تاسیمه دکردن فنانی جارا که سگینه سگینی وال پیشه بابه تفنانی گلاگی سگینی وال پیشه در بکه گاول بردن بدن بابه تدا برینا بی کرو خدر التقا پیش آنیه اسخامتا بابه تدار شاری خامشتیه لجنی از بابه تمال چای شرفانه نواخقه قرگه چه وی بابا آی لملول آی او ای لملول آی لملول آی لملول آی لملول آی لملول آی لملول آی لملول آی او ای آبا تو بخیلی سلامتی ها دیگه امکانه او